Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 grudnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. O kryzysie migracyjnym, ale nie tylko, na unijnym szczycie w Brukseli premier Morawiecki spotka się m.in. z prezydentem Francji. 15-letni chłopiec zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w Pomorskiem. 5 osób trafiło do szpitala. Bezpośredni nadzór nad policją będzie mieć szef MSWiA. Mateusz Morawiecki już w roli premiera leci na unijny szczyt do Brukseli. Wraz z innymi szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej będzie rozmawiać z premierem Włoch. Jutro z prezydentem Francji, jak zapowiedział wiceszef MSZ-u Konrad Szymański, nie będzie to spotkanie zapoznawcze, bo politycy się znają. Jutro europejscy przywódcy 27 krajów bez Wielkiej Brytanii będą rozmawiać o Brexicie i reformach w strefie euro. Wiele wskazuje na to, że najbardziej emocjonująca podczas tego szczytu będzie dzisiejsza kolacja, w czasie której europejscy liderzy mają rozmawiać o kryzysie migracyjnym. Żadne decyzje dotyczące kryzysu migracyjnego nie zapadną, nawet nie będzie pisemnych wniosków, ale podniesiona ostatnio temperatura debaty w Unii zapowiada gorącą dyskusję w gronie przywódców. Wszystko za sprawą planu działań, który szef Rady Europejskiej Donald Tusk wysłał do unijnych stolic, a w nim napisał, że obowiązkowy podział uchodźców jest nieskuteczny i wywołał podziały w Unii. Dokument szefa Rady skrytykowały m.in. Włochy, Grecja, Niemcy, kraje Beneluxu i Szwecja, ale najostrzej wypowiedział się unijny komisarz do spraw migracji Dimitri Avramopoulos. Dokument przygotowany przez przewodniczącego Tuska jest nie do zaakceptowania, jest antyeuropejski. Z kolei kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które sprzeciwiają się przyjmowaniu uchodźców pod przymusem, z zadowoleniem przyjęły ten dokument. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 15-letni chłopiec zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w jednym z domów jednorodzinnych w Tczewie w Pomorskiem. Ponadto 5 osób, w tym 3 dzieci, trafiło do szpitala. Jak mówi Zbigniew Rzepka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ciało 15-latka znaleziono w wannie. W łazience był piecyk gazowy. Senat wznowił debatę w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. To trzeci dzień obrad i trzeci dzień omawiania ustaw dotyczących sądownictwa, najpierw o KRS, a teraz o Sądzie Najwyższym. Minister Spraw Wewnętrznych będzie miał bezpośredni nadzór nad policją, zapowiedział szef resortu Mariusz Błaszczak. Obecnie sprawuje go komendant główny policji. Realizację tego zadania ma zapewnić powstanie Biura Nadzoru Wewnętrznego, mówił gość Sygnału Dnia w Jedynce. Chodzi o to, żeby minister spraw wewnętrznych miał realne narzędzie do nadzorowania pracy policji, a więc narzędzie, które pozwoli na ocenę również tego, co dzieje się w policji. Do zadań Biura Nadzoru Wewnętrznego będzie należała ocena czynności operacyjnych prowadzonych przez służby, prawidłowości postępowań kontrolnych, oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy, proponowania awansów czy delegowania pracowników na misje zagraniczne. Halny wrócił w Beskidy. Nie jest tak silny jak na początku tygodnia. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego podało, że minionej nocy strażacy interweniowali ponad 60 razy. Wiatr uszkodził m.in. dwa dachy budynków. Zdaniem synoptyków w porywach może osiągać prędkość do 100 km na godzinę, osłabnie przed południem. Figurka niedźwiedzia Marka Niedźwieckiego to tylko jedna z wielu rzeczy, jaką będzie można kupić w ramach akcji charytatywnej prowadzonej na Antenie Trójki. To jest niedźwiedź, bardzo piękny, zrobiony przeze mnie osobiście w fabryce porcelany w Ćmielowie. I ja pamiętam z dzieciństwa u mojej rodziny, u moich ciotek, takie małe figurki z Ćmielowa. To było coś takiego, co w każdym domu można było znaleźć. Ten jest taki, jak był wtedy. Ja właśnie, będąc tam gościem w fabryce, odlewałem go osobiście. Jest tam autograf na tym napisany, to było 17 maja tego roku. Przedmioty będą licytowane na antenach Polskiego Radia. Dochód z licytacji wesprze rodzinę Mariusza Koziarskiego, antyterrorysty, tragicznie zmarłego podczas akcji w Wiszni Małej pod Wrocławiem. Na Antenie Trójki licytacja między 13 a 15 w Polskim Radiu 24 już się zakończyła. Słuchacze licytowali m.in. oryginalny staloryt z połowy XIX wieku, przedstawiający mapę Polski z jej zewnętrznymi granicami sprzed pierwszego rozbioru, podpisany przez premiera Jana Olszewskiego. Wesprzeć rodzinę policjanta chce też pan Paweł z Warszawy, który oferuje w tej chwili za mapę 6700 zł. Brawo! A w sumie na antenie Polskiego Radia 24 udało się zebrać 11 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Lokalnie opady śniegu i śniegu z deszczem, a na zachodzie deszczu lokalnie też burze. Porywisty wiatr osiągający w Karpatach prędkość do 120 km na godzinę. W Augustowie 2 stopnie, w Gdańsku, Bydgoszczy, Rzeszowie 4, w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Kielcach 5, w Katowicach, we Wrocławiu 6, w Krakowie 7. Trójka.

zakresie łyżę w nart. Mi nie dopisuje hart, kiedy mróz kartęć napiera i wypiera niżej zera. Już cholera trzęsie mnie, a przecież myślę, że zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima gnębi, ale zimę, zimę żal. Zima mrozi, zima krozi, nie dowozi i w zaspach tkwi. Ale mimo zmartwień z zimą, żal jest zimy, zimy. Skąd po zimie moje żale? Nie szaleję w karnawale. Czemu żegnam w molnie w dur? Nie najlepszą z roku pór. A może to mnie właśnie smuci, że ta sama już nie wróci, że z szelestem zdartych dat odpłynął życie szmat. Życie trudne, życie żmudne, nudne, brudne, żaden bal. Życie żmi, życie gnębi, ale życia, no co tu dużo mówić, żal. Życie mrozi, życie grozi, nie dowozi w zaspach tkwi. Czy choć tycia radość z życia, żal z życia, życia. Dziękujemy, dziękujemy. Chodźmy do domu i starajmy się rozjaśniać życie szare najbliższym i najdalszym, tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Dziękuję, całuję, dobranoc z Wrocławia. Ta cudowna płyta z świątecznymi piosenkami od Magdy Umer powędruje dziś do Gdańska, do pana Mateusza i do Poznania, do pani Elżbiety. Tak świątecznie dziś w audycji do południa. Dzieci i Kasia Stoparczyk również nas nie zawiodą. A skąd można wziąć choinkę? Weź sobie z ogródka albo sklepu. Ale ja nie mam ogródka. To daj mi pieniążki. A nigdy w życiu. To się obrażam i sobie idę. Ależ nie, proszę się nie obrażać. Nie teraz. Ciąg dalszy za 4 minuty. Don't you know, things you Hold on, Wilson Phillips, tu trójka, 17 minut po 10. Dzieci wiedzą lepiej. Przepytuje Katarzyna Stoparczyk. Co to jest świąteczna choinka? Choinka, na której wieszają się bombki. Musi wyglądać, żeby Mikołaj zobaczył, jak ładna choinka jest ubrana. A dlaczego Mikołaj ubiera się na czerwono? No bo musi plasować do polików. No taki do nosa. Franeka może jeszcze zaśpiewa na tych szatkach. Tak się zachmurzyło. Ale nie, nie to kończyłem. Możemy jeszcze zaśpiewać. Czy to szanka w już możemy. Tak się zachmurzyło. Słonko się ukryło. Pada śnieżek biały. Dawno go nie było. A lepiej mieć choinkę prawdziwą czy sztuczną? Jak będzie sztuczna choinka, to wtedy Mikołaj się wkurzył. To będzie podróba. Musi być duża, wyprostowana. Kolce ma mieć krótkie. Już jest utnięta i można już kupować za ciężkie pieniądze. Co to znaczy? Ciężkie takie pieniądze, że chyba ufaleje. Musi mieć bombki, gwiazdki, kokardy. A ja nie noszę kokardki, panie wie. A dlaczego? Jestem męczyna. Co jesteś? Męczyna. Ale to dziewczynskie. Wszyscy by się śmiali ze mnie. Chłopaki nie noszą kokardek. Zapamiętaj to sobie. Ostre spojrzenie. O tak, boisz się? Nie. A czy wszyscy w domach ubierają choinkę? Tak. Trochę stłukłem bombek, bo były niektóre szklane. Ich wina. A nie twoja? Nie, moja nie jest nigdy. Naprawdę. A co potem dzieje się z choinką, jak święta już miną? Chce z nami pozostać. Poczekaj, ale zostaje z nami ile? 2 tygodnie, miesiąc, dłużej chyba nie, prawda? Co potem z tą choinką się dzieje? Nie wiem. Zinika. Co robi? Zinika. Trzeba ją odprowadzić do lasu. A skąd można wziąć choinkę? Weź sobie z ogródka albo sklepu. Ale ja nie mam ogródka. To daj mi pniówki. A nigdy w życiu. To się obracam i sobie idę. Takie odprowadzanie choinki po świętach do lasu to mogłaby być piękna tradycja. Mam jeszcze dla Państwa cotygodniowe zaproszenie od Kasi Stoparczyk. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Tomasz Stańko. Ja byłem jednym z pierwszych Polaków, który założył kolczyk do ucha. W ogóle dzisiaj nie ma tej ubiorowej oryginalności. Nie. Każdy się ubiera oryginalnie. Ale każdy chce być świrem. Każdy chce być świrem? No każdy. Przecież świr to jest pozytywne zjawisko. A pan jest świrem? No ja niewątpliwie w jakiś sposób muszę być, jak jestem takim odmieńcem. Tomasz Stańko i Myśli Dziecka w sobotni poranek tuż po szóstej. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Thank you. Red Eyes, The War on Drugs. Wystarczy niespełna 5 minut piosenki i hura, nie jestem już w studiu sama, gość specjalny, trochę niespodziewany, ale jakże ujmujący, mile widziany i dobrze znany. Michał Margański, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Niespodziewanie, zapraszam na specjalne wydanie audycji. Po twójne pasmo przenoszenie. A wszystko z powodu festiwalu, na którym stawiamy naszą trójkową pieczęć. Trójkowy znak jakości. W zeszłym tygodniu poznaliśmy pierwszych 13 artystów, którzy między 28 dniem czerwca a 1 lipca wystąpią na najbardziej szlachetnym festiwalu z muzyką nowoczesną organizowanym w Polsce. Dziś poznamy kolejnych artystów. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. Wyjątkowa i niepowtarzalna fuzja gatunków, do tego synergia przeróżnych technik muzycznych. Patrzenie daleko w przód i przewidywanie tego wszystkiego, co w muzyce dopiero będzie ważne. Krzyżowanie nie dających się połączyć na pierwszy rzut oka gatunków. To cechy charakterystyczne muzyki, która od kilkunastu lat brzmi w ramach tego przedsięwzięcia. Jak państwo wiedzą, Tauron, bo tak potocznie mówi się o tym przeglądzie, bardzo często gości jazzmenów. Jazzmenów, którzy na różnych polach zmieniają jazz, rozwijając i poniekąd przystosowując go do realiów XXI wieku. W zeszłym tygodniu ogłosiliśmy, że w 2018 roku wystąpią Japończycy spod znaku Soylent Pim Sessions. Dziś z kolei mam wrażenie podniesiemy nieco poprzeczkę i zaprosimy na koncert Zamknięcie w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie 1 lipca wystąpi trzykrotny zdobywca nagrody Grammy, gość łączący klasykę jazzową z hip-hopem, soulem, elektroniką, samplami i działający, można powiedzieć w dobrym tego słowa znaczeniu, w jazzowej mafii nadającej ton współczesnej muzyce improwizowanej, Robert Glasper. Ale Robert Glasper to dopiero pierwsza niezwykle ważna postać tego przedsięwzięcia, ponieważ obok niego na scenie Nospru pojawi się także syn doskonale znanego trójkowej publiczności Bobiego McFerrina, beatmaker i klawiszowiec Taylor McFerrin, dalej genialny basista Derek Hatch, ale także saksofonista i producent Terence Martin, odpowiedzialny między innymi za brzmienie bitów Kendricka Lamara, również wyśmienity trębacz Christian Scott, który nagrywał między innymi z Princem, i do tego perkusista Justin Tyson. Panowie wystąpią w supergrupie, takiej grupie kumulującej największe talenty młodego pokolenia amerykańskiego jazzu, R&R Is Now. Projekt do tej pory nie został zarejestrowany na żadnej płycie. Mało tego, to przedsięwzięcie powołano do życia tylko i wyłącznie z powodu jednej trasy koncertowej, której jedynym, podkreślam, jedynym przystankiem w Polsce będzie właśnie koncert zamknięcia 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. I tak sobie myślę, już zacierając ręce przed tym koncertem, że po raz kolejny Tauron udowadnia, jak bardzo świadomie wybrał i konsekwentnie rozwija koncepcję nowej muzyki. Państwo pewnie wiedzą, że w sali Nospru mieści się 1800 osób, zatem ten występ moim zdaniem powinni zobaczyć nie tylko fani jazzu, ale również ci, co go propagują i uprawiają. To będzie wielkie wydarzenie, które poza samą przyjemnością, tak jak przed wielu laty, może być także inspiracją dla polskiej sceny jazzowej. Zatem podsumowując, 1 dnia lipca 2018 roku na zakończenie 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice R&R Is Now pod wodzą Roberta Glaspera. I w związku z tym, że nie ma jeszcze żadnej płyty tego przedsięwzięcia, proponuję tę, za którą pianista otrzymał Grammy. Can you play a papa, papa, papa? Some kind of pulse that goes on all the time, you know? Five, four, three, two, watch it. Thank you.

Nie tak dawno mieliśmy okazję oglądać w kinach złożony wyłącznie z materiałów archiwalnych niezwykły dokument, Beksiński album wideofoniczny. Jego autor przygotowuje już kolejny film, który znowu może nas zaskoczyć. Z Marcinem Borchartem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Był film Beksiński, album wideofoniczny i rozumiem, że taka szczególna opowieść dokumentalna zrodziła jakiś szczególny apetyt na kolejne projekty. Beksiński, album wideofoniczny to był film złożony w całości z archiwaliów i to jest absolutnie fascynująca materia filmowa, rzadka i wyjątkowa. I mało jest takich historii, które można w ten sposób opowiadać, ale myślę, że to jest pewien zaczyn tego, jak będą wyglądały niektóre filmy w przyszłości. Myślę, że tak mogą wyglądać filmy realizowane za, nie wiem, 10-15 lat, ponieważ wszyscy teraz się mocno dokumentujemy i być może będzie udawało się filmowcom spojrzeć na nas poprzez to, co po sobie pozostawiliśmy. Szukałem takiej historii kolejnej, którą mógłbym opowiedzieć w podobny sposób i znalazłem. I moim bohaterem jest teraz Tony Halik. Chciałbym opowiedzieć jego historię na tyle, na ile będzie to możliwe wyłącznie z tego, co on po sobie pozostawił. A to dziedzictwo Tonego Halika jest ogromne. Mało tego, są prawdziwe skarby. Jest na przykład około 200 taśm, które znaleźliśmy w Filmotece Narodowej, na których nikt nie wie, kto jest. Ponieważ 20 lat temu Elżbieta Dzikowska po śmierci Tonego złożyła je tam w depozycie i od tej pory one tam leżały, a w tej chwili są na potrzeby naszego filmu digitalizowane i myślę, że tam mogą być prawdziwe skarby, które Tony nakręcił na całym świecie, także w Polsce. Właśnie dostaję te materiały, one pomału do mnie spływają. Tych archiwów Tonego Halika i Elżbiety Dzikowskiej jest całe mnóstwo, to jest około 300 filmów, które oni zrealizowali razem, a więc ten zasób archiwalny jest podobnie jak u Beksińskich ogromny, jak nie większy, ale historia jest fascynująca, ponieważ to jest historia człowieka, który podróżował, który opowiadał w szczególny sposób o swoich przygodach, który w okresie PRL-u był dla milionów Polaków otwartym oknem na świat i pokazywał rzeczy, o których będąc w zamknięciu nie zdawaliśmy sobie sprawy, że one w ogóle istnieją. Rozumiem też, że podstawą narracyjną filmu będą te jego bardzo popularne programy telewizyjne, tak? Nie do końca. Chciałbym opowiedzieć tę historię troszeczkę tak jak Beksińskich, czyli złapać pewien emocjonalny ton wypowiedzi. Czyli chciałbym, aby ton opowiadał sam o sobie i taki zapisów szukam, bo te zapisy istnieją. Na przykład jest kapitalny wywiad, którego Tony udzielił na 3 miesiące przed śmiercią, gdzie opowiada całą swoją historię, ale takich zapisów jest więcej. Mało tego, ten film ma bardzo wnikliwą dokumentację, ponieważ na pokładzie ekipy realizatorów jest Mirek Wlekły, autor książki Tony Halik, Tu byłem. I Mirek przekazał mi całe swoje archiwum reporterskie, które zgromadził podróżując po świecie i pisząc książkę na temat Tonego. Tak więc ja mam dostęp do wszystkich zapisów, także audio. To są właśnie materiały audio, tak? Tak, to są materiały audio, ale w tym filmie nie będzie gadających głów, natomiast będziemy słyszeli głosy rozmaitych osób, które będą kontrapunktami dla opowiadanej przez Toniego w pierwszej osobie historii. Jest tego mnóstwo, jest to fascynująca historia i w przeciwieństwie do historii Beksińskich jest wesoła, optymistyczna, przygodowa, podnosząca na duchu, a także jest to historia, która ma swoją tajemnicę. I światowa. I światowa, zdecydowanie tak. Mamy kwerendę w archiwum NBC, dla której to telewizji Tony Halik pracował przez 30 lat i tam cały szereg fantastycznych filmów z różnych miejsc świata nakręcił. Wiem, że takie właśnie filmy dokumentalne zbudowane z materiałów archiwalnych powstają bardzo długo. Kiedy więc mamy szansę zobaczyć film o Tonym Haliku? Trudno powiedzieć, natomiast prace preprodukcyjne i scenariuszowe idą błyskawicznie, ponieważ jest ogromny entuzjazm dla tego tematu. Nagle uświadomiliśmy sobie, że była taka postać jak Tony Halik, którego miliony, naprawdę miliony oglądały w latach 80. co tydzień w telewizji, gdzie prowadził program Pieprzy Wanilia razem z Elżbietą Dzikowską. No i to jest taka charyzma i ta postać jest tak ważna, że kiedy powiedziałem Tony Halik, to nagle otworzyły się wszystkie drzwi i mam ogromnie wiele sprzyjających osób wokół, które chcą, aby ten film powstał. Robią wszystko, aby tak się stało, więc myślę, że scenariusz powstanie do końca tego roku. Złożymy wniosek do Instytutu na początku przyszłego i do końca przyszłego roku myślę, że ten film zmontujemy, tak więc ta premiera nie jest jakoś szczególnie odległa, zwłaszcza, że na początku drogi mamy już większą część budżetu. To ambitne plany. Wyczekujemy, a z Marcinem Borchartem przygotowującym właśnie film o Tonym Haliku rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To Trójka, 11 minut przed 11, no to teraz piosenka Hej, mimo wszystko, ale nagrana niedawno na nowo.